أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. Çok değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler ve ekranları başında bizleri canlı olarak izleyen Tefsirul Furkan müdavimleri, Allah Subhanahu ve Teala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı hepinizin üzerine olsun. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli kardeşlerim, değerli hazirun, bildiğiniz üzere Nisa suresinin 150. ayeti kerimesinde kaldık. 150 ve 154. ayeti kerimeler bugün aslında sohbetimizin konusu ama özelde 153. ayeti kerimenin üzerinde durma gayreti içerisinde olacağız. Ben vakti de iktisatlı kullanmak adına Nisa suresi 153. ayeti kerimeyi mealen tilavet etmek istiyorum. Sonrasında da üzerinde durmak istediğim temelde bir mesele var. Onun üzerinde de inşallah bugün bu akşamki sohbetimizi şekillendirmeye çalışacağız. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle Nisa suresi 153. ayeti kerimesinde mealen şöyle buyuruyor. Ba'de e'udhu billah. Ehli kitap senden kendilerine gökten bir kitap indirmeni istiyorlar. Ben tekrar etmek istiyorum ayet-i kerimeyi. Şöyle buyuruyor azim olan Allahu Azza ve Celle. Ehli kitap senden kendilerine gökten bir kitap indirmeni istiyor. Onlar Musa'dan bunun daha büyüğünü istemişlerdi de bize Allah'ı apaçık göster demişlerdi. Zulümleri sebebiyle hemen onları yıldırım çarptı. Bilahare kendilerine açık deliller geldikten sonra bu zayı Tanrı başka bir ifadeyle ilah edindiler. Biz bunu da affettik ve Musa'ya apaçık delil ve yetki verdik. Şüphesiz ki azim olan Allah doğru söylemiştir. Şimdi ayeti kerime mefhumen paylaşacak olursak dostlar, ehli kitaptan için Allahu Azza ve Celle Resulü Muhammed Aleyhissalatu Vesselam'a haberdar ediyor. Diyor ki ehli kitap senden inanmak için, senin getirdiğine teslim olmak için gökten bir kitap indirmemizi istiyorlar. Başka bir ifadeyle ehli kitap Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e zımnen diyor ki sana iman etmemizi istiyorsan bize gökten Allah bir kitap göndersin. Yani ehli kitabın inanmamak için, daha doğrusu iman dairesine dahil olmamak adına ortaya koyduğu bahanecilik zihniyetini ayeti kerime ortaya koyuyor. Diyor ki ayeti kerimenin içerisinde yine, söyle onlara diyor, onların atalar başka bir ifadeyle öncesinde Musa aleyhisselamla var olan Beni İsrail de aynısını istemişti. Yani Musa aleyhisselama iman etmek için bir takım mucizeleri biz işte Allah Azza ve Celle'nin kendilerine göstermesini istemişlerdi. Biz bu ayeti kerime kapsamında kıymetli dostlar, inşallahü rahman bu akşam bahanecilik zihniyetini konuşacağız. Çünkü ayeti kerimede alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle ehli kitabın inanmamak için ortaya koyduğu bahaneleri beyan ediyor. Diyor ki onlar iman etmemek için, iman dairesine dahil olmamak için bahaneler ileri sürdüler. Allah şöyle mucize göndersin, alemlerin Rabbi olan Allah şunları şunları yapsın ki biz iman edelim gibi iman için, iman etmeleri için bir takım bahaneler, bir takım mazeretler ileri sürdüler. Ve bizler de bu ayeti kerime çerçevesinde bu akşam, bugün aslında bizim toplumsal anlamda bizi çepeçevre kuşatmış bahanecilik hastalığını masaya yatırma gayreti içerisinde olacağız. Rabbim hakkıyla söylediklerimizle ve dinlediklerimizle amel etmeyi cümlemize nasip etsin. Dolayısıyla bugünkü ayeti kerimenin temelde azı şu kıymetli kardeşlerim, sorumluluklarımızı yerine getirirken bahaneci bir anlayışa sahip olmayacağız. Allah için bunu götürün bu akşam evinize. Hani eve varacağız, başımızı yastığa koyacağız. Ya bugün kardeşim Abdullah abi ben dinledim ama zihinde ne kalmış acaba diye sual edeceksiniz ya kendinize, bu kalsın. Kulluk vazifesini yerine getirirken bahanecilik anlayışına sahip olmayacağız. Bahanecilik zihniyeti kanserolojik bir hastalık gibi. Eğer ki Müslümanın bedenine sirayet ederse kulluğa zayiat getirir mi? Getirir. Onun için bu hastalıktan bu anlamda kurtulacağız. Ben bahanecilik zihniyetini sorumluluklarımızı yerine getirirken, daha doğru bir ifadeyle kulluk sorumluluğumuzu yerine getirirken bahaneci olmayacağız açılımını inşallah, sohbetini daha doğrusu iki başlık çerçevesinde işleme gayreti içerisinde olacağım. Bir tanesi biraz daha spesifik, diğeri ise biraz daha genel. Ama temelde vermeye çalıştığım azık şu, paylaşmaya çalıştığım, mal etmeye çalıştığım, Müslüman sorumluluğunu yerine getirirken bahaneci bir anlayışa sahip olamaz. Müslümanın şiarı, son söyleyeceğimizi şimdi söyleyelim, Semi'na ve ata'nadır. Halas. Müslümanın şiarı budur. Müslüman Semi'na aşamasından sonra bahane üretmeye kalkmaz. Müslüman Semi'na aşamasından sonra sergileyeceği tek bir tavır vardır. O da ata'na. Halas. Duyduk ve itaat ettik. İşte bu perspektiften sohbetimi iki başlıkta inşallah masaya yatırmaya çalışacağım. Birisi dedim biraz daha spesifik, diğer ise biraz daha genel. Birinci başlığımız, davet taşımada bahaneci olmayacağız. Davet ne demek? Davetten neyi kastediyoruz? Bunun ehemmiyetine dair inşallah bir ayrı bir parantez açacağız. Diğer başlığımız ise Allah'a ve Resulüne itaatte bahaneci olmayacağız. Dedim ya, o biraz daha genel. Birinci başlık biraz daha bu anlamda spesifik. Birinci başlığa dedik ki davet taşıyıcısı bahaneci olamaz. Tabii bununla alakalı bunun talii hususlarını, etkenlerini masaya yatıracağız özel özel, ayrı ayrı. Ama öncesinde dedik ki başlığımızda, bir davetçi asla ama asla bahaneci bir anlayışa sahip olamaz. Peki biz ne taşıyoruz? Biz insanları nereden nereye davet ediyoruz? Biz bir şeyleri davet ettiğimizi ve bir şeyleri üstlendiğimizi, yüklendiğimizi söylüyoruz da biz ne taşıyoruz? Ah da şu gördüğünün su bardağını sağ tarafımdan alıp da sol tarafıma koymaktan mı bahsediyorum? Bu mu taşıyıcılık dediğimiz, yoksa davet taşıyıcılığıyla alakalı olarak spesifik bir kastımız var mı? Evet kıymetli kardeşlerim. Öncelikle şunu ifade etmek lazım. Allah subhanahu ve teala Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i gönderdiğinde, biraz geriye gidiyorum ama bu lazım. Daveti anlayacağız ki davette dikkat etmemiz gereken meseleler bu anlamda daha da ehemmiyet kazansın. Çünkü neyi taşıdığımızı bilirsek ona da o denli kıymet vermek durumundayız. Eğer onun kadrini, kıymetini bilmezsek onunla alakalı bakışımız da çok doğru olmayacaktır. Onunla alakalı gerekli olan şeylere de ihtimam gösterilmeyecektir. Biz neyi taşıyoruz? Biz neye davet ediyoruz? Aleyhissalatü vesselam'ı peygamber olarak gönderdiğinde Mekke'de biz diyoruz ki o dönemin adı bizim bildiğimiz ve bizim genelde söyleye geldiğimiz tabirle cahiliye asrı. Ben inanıyorum şu sağ baştan abimden başlasam, desem ki bana cahiliye adetlerine dair bir tanesini, birkaç tanesini say, ben inanıyorum ki hazirun ve yine ekranları başındaki değerli kardeşlerim cahiliye adetlerine dair birçok şeyi söyleyebilecek, sıralayabilecektir. Bunu ben yer yer sohbetlerimde böyle bir girizgahı yapıyorum ve yeri geldiği için yine yapmaktan da aslında bu anlamda kaçınmıyorum. Çünkü faydalı olacağını ümit ediyorum. O dönemin cahiliye adetleri vardı Ve insanlar çocuklarını örneğin belli bir yaşa geldiğinde kız çocuklarını diri diri toprağın altına gömebiliyorlardı, subhanallah. Bugün çocuklarımız hapşurduğunda yahut da hafif bir soğuk algınlığında biz geceleri başlarında aslında sabahlıyoruz. Bir tasavvur edin, şöyle hayal dünyanızı bir genişletin ki bir anne bir baba belli bir yaşa geldiğinde kendi elleriyle hazırladıkları çukurlara kız çocuklarını gömüp gelebiliyorlar, subhanallah. Öyle cahiliye kokan, cehalet asrı dediğimiz bir yere Resulullah Efendimiz gönderiliyor. Çocuklarını diri diri toprağın altına gömecek kadar vahşice, gaddarca bir anlayışa sahip olan o insanları alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle Cebrail'i gönderiyor ve şu ayetiyle müjdeliyor. Radiyallahu anhum ve radu an. Söyle kulum ey Muhammed onlara, Allah onlardan razıdır. Öyle bir zihniyet ki çocuğunu diri diri toprağın altına gömecek kadar vahşi, ama gel gör ki alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'nin dünyadayken kendilerinden razı olduğu bir konuma yükselebiliyorlar. Bu neyle mümkün oldu kıymetli kardeşler? İslam. Dolayısıyla dünün Arap cahiliyesini asrı saadete dönüştüren yegane faktör yaşanabilir bir İslam'ın ta kendisiydi. Başka bir ifadeyle çocukları diri diri toprağın altına gömecek kadar vahşi bir zihniyeti çocuk çığlığı duyduğunda, eğer ki ben onun çığlığına icabet etmezsem, yardımına koşmazsam, yevmül kıyamede Allah benden bunun hesabını sorar anlayışındaki bir insana dönüştürdü. İşte bunu sağlayan yegane faktör yaşanabilir bir İslam'dı. Bugün biz her platformda, meclislerde, sohbet ortamlarında, hatta iki kişi bir araya geldiğinde dahi diyoruz ki bugünün aslında dünün cahiliyesinden çok da bir farkı yok. Dün çocuklar diri diri toprağın altına gömülüyordu. Bugün ise yaşarken babaları tarafından ölüme terk ediliyor. Affınıza sığınarak söylüyorum, özellikle izleyen bacıların. Fuhuşhaneye kendi babası tarafından bırakılıyor ki üzerinden para kazanabileyim. Dolayısıyla dünün toprağın altına gömenle bugün aslında toprağın üstünde çocuğunu ölüme terk eden babanın arasında cahiliye bakışı açısından bir fark söz konusu değil. Öyleyse dünün cahiliyesini asrı saadete dönüştüren İslam'sa, bugünün cahiliyesini de bugünün asrı saadetine dönüştürecek olan da yegane faktör yaşanabilir İslam'ın ta kendisidir. Davet dedik ya, işte biz insanları neye davet ediyoruz? Yaşanabilir bir İslam'ın garantörü Raşidi Hilafet Devleti'nin ikamesine davet ediyoruz. Bizim fikrimiz bu. İnsanlığa götürdüğümüz ve dünyanın muhtaç olduğu davet ve fikir bu. Düşünün, bugün cahiliye var mı? Sizden duyayım, var. Dünün cahiliyesinden farklı olmadığını söyledik. Doğru mu? Doğru. Biz bugün yaşadığımız cahiliyenin asrı saadete dönüşmesini de murad ediyoruz. Allah bu sözümüze de şahittir. Dünü dönüştüren İslam'dır. Bugünü de dönüştürecek olan yaşanabilir bir İslam'dır. Ve diyoruz ki yaşanabilir İslam'ın da garantörü Raşidi Hilafet'tir. İşte biz insanları bu fikre davet ediyoruz. Bizim yüklendiğimiz davet bu. Diyoruz ki insanlığa, bakınız Müslümanlar demedim, insanlığa, bugün bırakınız Müslümanları, tüm insanlığa adaleti taşıyacak, adaleti götürecek, adaletle Allah'ın hükümleriyle tatbik edecek yegane nizam Raşidi Hilafet Devleti'dir. İşte bugün sadece Müslümanların değil, tüm insanlığın muhtaç olduğu fikir bu fikirdir. Biz de davetçi kimliğimizle, özelde Müslümanlar, genelde insanlığı buna davet ediyoruz. Gelin, bize tatbik edildiği takdirde adaleti sağlayacak, İslam'ı hayata kamilen uygulayacak hilafeti ikame edelim. İşte biz insanları buna davet ediyoruz. Bizim götürdüğümüz fikir bu. Bizim davetçi kimliğimizle insanlara gittiğimizde anlattığımız bu. Diyoruz ki gelin, bizi, İslam ümmetini özelde, genelde de insanlığa bugün düçar olmuş hastalığın tedavisi yaşanabilir bir İslam. İşte biz insanlığı bugün buna davet ediyoruz. Davet olarak taşıdığımız şey bu. Evet, abdest bilmeyene abdest öğretmek, namaz bilmeyene namazı öğretmek, bu işin bir parçasıdır. Ama bizim davetçi kimliğimizle üstlendiğimiz ve insanlara gittiğimiz zaman kendilerini davet ettiğimiz fikir bu. Yaşanabilir bir İslam'ın garantörü, Raşidi hilafetin ikamesi için çalışmak. Allah bize görmeyi nasip etsin. Şimdi bu, davetçiyiz. Ve dedik ki, davet taşıyıcısında bahane olmaz. Şimdi Rabbim bizimle bunu şereflendirmiş. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. İslam'ın yeniden izzetle, şerefle hayatımızda var olması, yeniden yaşanabilir bir İslam olması için Raşidi hilafet fikrini insanlara taşıma vazifesini anlamayı bize nasip etmiş. Elhamdülillah. Peki asıl mesele ne? Biz bu daveti üstlendiğimizde ve daveti taşırken bahanecilik zihniyetine sahip olmayacağız. Şöyle düşünün, siz öyle bir ulvi vazifeyi üstlendiniz ki, öyle bir dava yüklendiniz ki, tabiri caizse daveti bekleyen insanlar hasta, ümmeti Muhammed hasta, tedaviye muhtaç ve sizin elinizde de aslında ümmeti Muhammed'i yattığı yahut da bitkisel hayatından ayağa kaldıracak ilaç sizin elinizde. Peki ümmet sizden getireceğiniz ilacı bekleye dururken siz bir takım bahanelerin ardına sığınır da o insanları hilafet fikriyle tanıştırmazsanız bu yevmül kıyamede size vebal değil midir? Söyleyin. Vallahi vebaldir. Tekrar ediyorum. Ümmeti Muhammed ayağa kalkmayı beklerken, hilafetle o eski günlerde olduğu gibi izzetine kavuşmayı murat ederken, bu fikrin sahibi ve davet taşıyıcısı ve davet kimliğiyle sen ey Müslüman kardeşim, bir takım bahanelerin ardına sığınır da seni bekleyen insanlarla bu fikri buluşturmazsan bu vebal değil midir? Yevmül kıyamede Allahu Azza ve Celle bunun hesabını bizden ve sizden, hepimizden sormayacak mı? Vallahi soracak. Çünkü biz bir taraftan davetçi olduğumuzu iddia ediyoruz. Diyoruz ki hasta kardeşim bekle. Seni ayağa kaldıracak, seni tedavi edecek, beklediğin derman benim elimde, ama diğer taraftan da bir takım bahanelerin ardına sığınarak o kardeşimi o ilaçla buluşturmayacağım. Bunun hesabını nasıl vereceğim ben yevmül kıyamede? Ne diyeceğim alemlerin Rabbi olan Allahu Azze ve Celle'ye? Ardına sığındığım bahaneler yevmül kıyamede benim şefaatçim olmayacak, kurtarıcım olmayacak. He? Kıymetli kardeşler. İşte biz böyle bir fikrin taşıyıcısı olduğumuzu iddia ediyorsak, bu fikrin sahibi ağlamaz. Bu fikrin sahibi bir takım bahanelerin ardına sığınarak daveti bekleyen kardeşlerinden davetini mahrum etmez. Ederse vebaldir. Daha da ötesini söyleyeyim, hakkıyla daveti üstlenmiş bir davetçi değildir. Yarım yamalak bir davetçidir. İşini hakkıyla yapmayan bir davetçidir. Çünkü davetçi tüm dünyaya adaleti tatbik edecek, İslam'ı uygulayacak Raşidi hilafet fikrine sahip olandır. Ve insanlık buna muhtaçken bir takım bahanelerle oturduğu yerden kalkmaya kadir olamayana bizim literatürümüzde davetçi denmez. Sizin literatürünüzde? Aynı literatürden konuşuyoruz değil mi kardeşim? Öyleyse vebaldir. Dolayısıyla bir takım bahanelerin ardına sığınıp davetimizi bu anlamda ihmal etmeyeceğiz. İşte bu bahanelerden ben birkaç tanesini buraya aldım ki, sadece birkaç tanesini, en azından bir davetçiyle bahaneler aynı yerde asla olmamalı. Ona ışık tutması, bir projeksiyon olması bakımından sadece paylaşmak istedim birkaç tane örneği. Şimdi bir davetçinin ürettiği bahanelerden bir tanesi şu. Duyduğumu söylüyorum, yaşadığımı paylaşıyorum. Bir hikaye kitabından okumuşluğum yok. Bağdat hikayesi hiç değil. Diyor ki bu toplumdan bir şey olmaz hocam. Hiç uğraşma. 140 kilometre. Şu adama davet anlatmaya mı gidiyorsun? Mümkün değil hocam. Ben o adamın bir kere nasıl namaz kıldığını gördüm. Namazını doğru dürüst kılmayan adamdan hilafetçi olmaz. Burada namazı eksik kılabilir de hilafetçi olur gibi bir anlam çıkarmayın sohbetin sonunda. Namazı hafife aldığım gibi bir mana da çıkmasın. Ama biz bu ve buna benzer bahane ve argümanları ve ön yargıları işittik mi? Vallahi işittik. Bu toplumu baştan sona tekfir edip, bu toplum kafir ya daha namaz kılmasını bile bilmiyor. Bunlarla asla hilafet kurulmazı duyduk mu? Vallahi duyduk. Duyduklarımı söylüyorum. Ve işte bu bahaneler bir takım şeylere aslında zemin hazırlıyor. Örneğin ön yargı bahanelere zemin hazırlayan bir hastalık kıymetli kardeşler. Bir davetçi, ön yargı, ikisi aynı ortamı ve atmosferi soluyamaz. Çünkü ön yargı bahane üretmeye zemin hazırlayan bir argümandır. Ve dolayısıyla aslında davetçi de bir takım bahanelerin ardına sığınmayacağına göre bir Müslüman davetçi de ön yargı hastalığı asla olmamalıdır. Az önce söylediğim argümanları sadece ben işitmedim değil mi? Yani benimle aynı fikirdesiniz. Yani bu toplumdan adam olmaz. Ya sen kardeşim şu hilafet fikrini götürdüğün insan daha doğru dürüst namaz kılmasını bilmiyor. Ben gördüm dediğinde biz de diyoruz ki ya doğru ya. Daha doğru dürüst namaz bile kılmıyor ya. Niye kılmıyor sordun mu? Hem Müslüman kardeşim. He derttaşım benim. He davet kardeşim sordun mu? Gittin de o namazını eksik kılan kardeşine namazı niye öyle kıldığını sordun mu ki ön yargılı davranıyorsun? Bir davetçinin en güçlü bahane argümanlarından bir tanesi ön yargıdır. Bir davetçiyle aynı yerde asla olmamalı. Sordun mu niye namazını doğru dürüst kılmadığını? Belki de 20 yaşındadır ama ona hakkıyla namazı nasıl kılacağını birisi öğretmemiştir. Ben askerlik çağına gelip de affınıza sığınarak mağruren söylüyorum. Boy abdesti almayan insanlar biliyorum. Uzaktan oturduğumuz yerden de ya bu ümmette hiç hayır yok ya. Bunu demesi kolay. Gidip sordun mu kardeşim? Sen Allah'ın bu hükümlerinden, ritüel ibadetlerinden olanını niye yapmıyorsun? Belki bir derdi var. Belki anlatan iyi anlatamadı. Belki de ona bu davet ulaşmadı. Kim biliyor? Nereden biliyoruz? O kardeşimiz namazı eksik kılıyorken acaba biz varıp yanına onun da dertlendik mi? Ama bizim genelde en iyi yaptığımız ve mahir olduğumuz şey uzaktan yok abi yok hiç uğraşma. Oturduğun yerden de kalkma değmez. Ben gördüm o adam namaz doğru dürüst kılmıyor ya. Ben mi abartıyorum dostlar? Yaşıyoruz bunu. Ön yargı bir davetçinin en büyük handikapıdır. Ve bahaneye zemin hazırlayan en güçlü argümandır. Bir davetçi ön yargılı olamaz. Gideceksin, dinleyeceksin, konuşacaksın, sohbet edeceksin, meramını anlayacaksın ve yanlış hattın yanına doğrusunu çekip geleceksin. Uzaktan uzağa namazı doğru dürüst kılmayan adamla benim işim olmaz demeyeceksin. Ön yargı bir handikap. Müslüman bu handikaptan kurtulmalı. Spesifik olarak özelde de bir davetçiyle ön yargı aynı atmosferi soluyamaz. Caiz değil. Gidecek, anlayacak, öğrenecek ve meselenin hakkını verecek. Bu toplum kafir. Bu toplumdan olmaz. Biz kimle kuracağız hilafeti? Biz Allahu Azza ve Celle'nin razı olduğu İslami hayatı neyle tesis edeceğiz? Kiminle tesis edeceğiz? Kiminle yapacağız biz bu işi? Ahmet'ten olmaz, Mehmet'ten hiç olmaz, Fatih'den olmaz, Yakup'tan olmaz. Kimden olur? Kimden olur? Bu ümmetin evlatlarından hatta kuntum hayra ummetin uhricet linnas. İnsanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmet vasfına sahip bizden olacak Allah'ın inayetiyle. Ama ön yargısız. Ön yargı bir hastalık. Ve bahaneye zemin hazırlayan en güçlü faktör. Başta ne dedik? Davetçi, bahaneci, olmayacak dedik. Öyleyse ön yargı hastalığından kurtulacak. Çok hoşuma giden bir misali paylaşayım. Bir çekirdek aile düşünün. Bunu niye anlatıyorum? Ön yargı hastalığı adamı öldürür. Perişan eder. Hayalleri yıkar, gayeleri yıkar. Öyle bir şey yani. Onun için bu hastalıktan kurtulmak lazım dedim ya. Bir çekirdek aile oturmuş, tabii eski zamanın behrinde televizyonlar çıkmış, böyle yeni tüplü o büyük büyük televizyonlar var ya yani, onlar oturmuşlar televizyon seyrediyorlar ailecek, birden televizyon bozulmuş. Televizyon bozulunca ne olur? Televizyon tamircisi çağrılır. Şimdiki gibi değil ki, şimdiki bozuldu mu atıyoruz, tamiri mümkün değil. Ama önceden en azından bir tamiri vardı, ustalar da para kazanıyordu, ekmek yiyorlardı. Ama şimdi nedir? Daha güç. Neyse televizyon bozulmuş, televizyon tamircisini çağırmışlar. Televizyon tamircisi o tüplü televizyonun arka kasasını böyle bir açmış, bir bakmış ki televizyonun arka tarafı tamamen ekmek kırıntılarıyla dolu. Ekmek kırıntıları. Tabii bir tane de çocuklar varmış böyle 5-6 yaşlarında. Neyse çok ufak bir çocuk yani. Aman Allah'ım. Anneyle baba bir gürlemiş. Böyle amiyane tabirle lafla dövmüşler çocuğu. Biz sana karnını doyuralım diye ekmek veriyoruz. Sen ekmeği nerelere işte böyle yapmışsın, atmışsın, ne yapmışsın, ne hale getirmişsin. Yani biz yemedik yedirdik, içmedik içirdik, sen de gelmişsin televizyon dolabının arkasına ekmek kırıntılarını atmışsın. Ama çocuğu lafla böyle perişan etmişler. Yani böyle dövmekten beter etmişler çocuğu ya. Yani sen nasıl bir evlatsın, sana istediğini alıyoruz, bir dediğini iki etmiyoruz, şu yapılacak iş mi, bir sürü masraf. Çocuğu lafla dövdükten sonra bir de evine, odasına hapis cezası, o da hapsi birkaç gün sonra çıkacak, cezalı yani. Televizyon yapılmış, aradan bir zaman geçmiş, çocuğun oda hapsi, cezası bitmiş. Anneyle babayla oturuyorlar, muhabbet ediyorlar. Ya oğlum hakikaten bu mevzu açılmış, baba sormuş. Demiş oğul, bu televizyon ne işi var ekmek kırıntıların demiş ya. Hı? Bir anlat bakalım, ne? Bu neden böyle oldu yani? Demiş ki baba, hani o benim televizyon ekranında orada gördüğüm, televizyon ekranı da değil, orada gördüğüm Afrikalı aç kardeşlerimi doyurmayı amaçlamıştım baba. O ekmekleri o mazgalların içerisinden onun için attım. O orada gördüğüm Afrikalı kardeşlerimi acaba bu mazgalın içerisinden attığım ekmek kırıntıları doyurur mu? Bu düşünceden hareketle onlar doysun, onların derdiyle dertlenebileyim diye attım. 5 yaşında, 6 yaşında, 7 yaşında bir çocuk belki. Ama o çocuk televizyonun mahiyetini bilmiyor. Yani orada gördüğü, seyrede durduğu şeyin aslında belki hakiki, yanı başında duran bir Afrikalı çocuk kardeşleri, böyle bir şey hayal ediyor belki. Bugün hangi akil birisi televizyonun arkasında ekmek kırıntısı atıp da doyurmayı amaçlar ki? Ama çocuğun dünyasında öyle bir şey yok. O zannediyor ki ben bu televizyonun arkasından arka tarafa ekmek kırıntılarını bırakırsam açlığını gördüğüm ve açlığını gördüğümde beni hüzün kaplayan kardeşlerimin derdine belki derman olurum diye ekmek kırıntılarını oradan aşağıya bırakmış. Ne oldu? Ey anne baba, çocuğun hayal dünyasını gömdün. Çocuğun anlayışını gömdün, öldürdün çocuğunu. Çocuğunun iyiliğini, doğrularını, yapmak istediği güzellikleri dünyada diri diri toprağın altına gömdün. Size de ne oldu biliyor musunuz ey anneler babalar? Ha? Çocuğunuzun size olan güvenini yitirdiniz. Beni anlamayan bir babam ve anlamayan bir babam var dedirttiniz. Ve buna sebep olan yegane şey aslında ön yargı hastalığı. Baştan sormalıydı değil mi? Evlat, sen bu ekmek kırıntılarını bu televizyon dolabının arkasına niye attın? Hı? Niye böyle bir şey yaptın? Anlamalıydı ve sonrasında hüküme varmalıydı. Ama çocuğun o muhteşem, belki birçoğumuzun sahip olmadığı kardeşinin derdiyle dertlenme hassasiyetini, aha sen dünyadayken bitirdin, yerin altına gömdün ey anne baba. Dolayısıyla bir de davetçi zafiyesinden değerlendireyim meseleyi. Bir de davetçi eğer ki ön yargı hastalığıyla ve bu anlayışla davetini taşırsa, ya sizin o götürdüğünüz fikir asrımızın Sa'd İbni Muaz'ı iken sizin elinizle arasına mesafeler açıldıysa, hani biz asrımızın saatlerini bekliyorduk ya, ramak kaldı ya Allah'ın inayetiyle, ya sizin ön yargınızdan ötürü saatlere ulaşma gecikirse, bunun hesabını yevmül kıyamede nasıl vereceğiz? Önce anlayacağız, önce idrak edeceğiz ve ön yargısız davet taşıyacağız. Çocuğu ayaktaymış böyle, yemek masasının üstünde de meyve tabağının içerisinde iki tane elma kalmış sadece. Başka meyve yok, iki tane. Annesinin canı çekmiş, evlat demiş, kop da gel demiş, ya bak iki tane elma var. Birisi sana, birisi bana. Afiyetle yiyelim demiş. Çocuk hemen yemek masasının üzerindeki meyve tabağına yönelmiş. Annesi elma istedi, karşılıklı yiyecekler. Elmanın ikisini de almış, annesine doğru gelirken bir tanesini ısırmış, diğerini de ısırmış, diğerini ısırır ısırmaz anne almış eline mikrofonu. Demiş ki, sen nasıl hayırsız bir evlat çıktın? Bir elmayı demiş anana çok gördün. Yemedim yedirdim, işte içmedim içirdim, saçımı süpürge ettim. Ha? Sen nasıl bir hayırsız evlatsın? Senin annen, senin gözünde bir elma kadar kıymeti yok mu? Ha? İkisini de kendine yedin, ikisini de kendine ayırdın. Ya hiç mi annenin kıymeti yok? Bir elma ya elma. Ama ne söylemiş? Ben şimdi fazla uzamasın diye de kısa kesiyorum. Lafıyla böyle yemiş. Çocuk bu arada annesinin yanına geldikten sonra demiş ki, anneciğim buyur, afiyet olsun, bu daha lezzetli. Annesine olan hürmetinden, saygısından, annesine daha lezzetli olanını ikram etmeyi aslında arzulamış. Kötüsü benim, iyisi senin olsun anneyi murad etmiş. Bu düşünceyle aslında iki elmayı ısırmış, hangisi daha lezzetliyse annesine onu münasip görmüş, ama annesi çocuğun dünyasını yıktı. Ona olan güvencini bitirdi. Doğrularını gömdü annesi onun. Halbuki önce sormalıydı. Evlat, niye ısırdın ya? Bir elmayı anana fazla mı gördün? Niye böyle bir şey yaptın? Var mı bir gerekçesi sormalıyken? Tam aksi olunca ne oldu? Bütün işler ters yüz oldu. Bir de bunu davetçi kimliği ve davetçi açısından değerlendirdiğinizi düşünün. Siz bir davet götürüyorsunuz. Elinizde dünyayı değiştirecek bir fikir var. Ve muhataplarınız belki de bekleye durduğumuz ikinci ensar. Ya sizin ön yargınız hastalığından ötürü bunun mesafesi uzarsa? Ya siz nusret kapılarını açmak yerine üzerine kilit vuran şahıs olduysanız? Hı? Bunun hesabını yevmül kıyamede nasıl vereceğiz? Allah hesabımızı kolay eylesin. Bu davetçinin bir takım bahaneler ve ön yargı bahanesinden hareketle daveti taşıma sevdasından vazgeçmesiyle alakalı olan kısmıydı. Ve yine bir davetçinin bahane olarak ardına sığındığı en güçlü argümanlardan bir tanesi, artık davet gitmiyor ya, tıkandı. Anlatıyorum anlatıyorum olmuyor. Yani kaç defa gittim o Ahmet var ya. Yok olmaz abi ya, yok. Niye? Bir kere gittim abi. Ha? Davetin tıkandığını söylüyoruz. Ben bu fikri götüreceğim hocam. Ben hakikaten bu davetin güçlülüğüne inanıyorum. Bende öyle bir fikir var ki dünya buna muhtaç. Ama olmuyor ya. İşte olmuyor. Bununla alakalı vardığımız kanaat daveti taşımamıza ciddi anlamda bir bahane argümanı olarak karşımıza çıkıyor. Doğru mu? Evet. Bir kere gittik. Hadi bilemedin iki defa gittik. Hocam o anlamıyor ya. Bir problem var onda. Bundan sonra ben ona gitmem. Yok. Bir davetçi böyle bir anlayışa sahip olamaz. Ne yapmalı peki? Daveti taşırken davetiyle alakalı bir tıkanıklık yaşıyorsa onu açmayla alakalı doğru dil ve doğru üslup geliştirmeli. Sorumluluklarından bir tanesidir davetçinin. Daveti götürdüğünde buna reaksiyon alamıyorsa, tıkandığına kanaat getirdiyse, farklı doğru bir üslup ve doğru dil kullanmak zorundadır. Bunun arayışı içerisinde olmak bir davetçinin nedir? Mecburiyetindendir. Ben götürdüm, o benim konuştuğum dilden anlamıyor. Yok, bir daha da gitmem abi. Yok, biz böyle bakmıyoruz meseleye. Bir davetçi bu bahanenin ardına sığınıp davetinde zafiyet gösteremez. Doğru dil ve doğru üslupla alakalı yine inşallah bir örnek paylaşacağım. Doğru dil. Naif dil kullanacağız. İlk önce gittiğimiz dili anlamıyorsa daha başka bir dil kullanacağız. Onun anlayabileceği dile kendimizi zorlayacağız. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmeti vel mev'izatil hasaneti ve cadilhum billeti hiye ahsan. Onları Allah'ın yoluna davet et. Hikmetle davet et. Güzel vaaz ver, öğüt ver ve onlarla en güzel şekilde cedelleş. Bu Allah'ın emridir. Naif dil kullanmak. Kılıcımızın iki tarafı da kesmeyecek. Bir davetçi için asla yan yana olmayacak şeyler. Naif dil kullanacağız. Naif dil Allah'ın emri. Doğru üslup ve doğru dil kullanmak Allah Azza ve Celle'nin bir talebi. Nasıl olur da biz davetçi olduğumuzu iddia edeceğiz ve dünyayı değiştirecek fikre sahip olduğumuzu söyleyeceğiz ama buna muhatap insanlara daveti götürürken laçka bir dil kullanacağız. Naif olmayan bir dil kullanacağız. Usturupsuz konuşacağız ve belki de ikinci Nusret'i öteleyeceğiz. Heyhat, لو كانوا يعلمون, keşke bilselerdi, vallahi vebaldir. Doğru dil. Ne demişler? Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı. Dil var, dil var. Davetçinin en çok dikkat edeceği şey, değil mi? Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı. Dil var, dil var. Bir davetçi, sen diyorsun ki hasta olan bu ümmeti ayağa kaldıracak, bu kanser ilacı bende, ama sen bunu götürürken uygun olmayan, münasip olmayan, uslupsuz bir dil kullanacaksın ve davetinle o insanlar arasında mesafe açacaksın. Vebal değil mi? Vebal. Naif bir dil. Padişah bir rüya görmüş. Ama nasıl bir rüya? Uyanır uyanmaz kanter içerisinde hemen vezir-i azamını çağırmış. Demiş ki vezirim, Haşmet Mahbub buyurun. Demiş ben bir rüya gördüm, hemen tevil et. Demiş ki kulağım sizde Haşmet Mahbub buyurun. Demiş ki ben rüyamda bütün dişlerimin döküldüğünü gördüm ya. Padişahın da akrabası, anası babası bir de kendisi kalmış. Başka yok akraba namına. Onu dipnot olarak düşeyim de birazdan lazım olur. Tabi vezire demiş ki rüyamda demiş bütün dişlerimin döküldüğünü gördüm. Hele bir yorumla bakalım bu neye işte çıkar. Demiş ki Haşmet Mahbub ananız ölecek, baban da ölecek, demiş sonra sen öleceksin. Demiş kovuldun. Demiş git böyle rüya tevilim olur. Öleceğim öleceğim demiş. Cık. Anan ölecek, baban ölecek, sonra sen öleceksin demiş olmaz. Git. Göndermiş huzurunda. Başka bir vezirini çağırmış. Demiş ki vezirim gel. Buyurun Haşmet Mahbub. Demiş ben bir rüya gördüm, tevil et bakalım. Demiş ki kulağım sizde Haşmet Mahbub. Demiş rüyamda bütün dişlerimi döküldüğünü gördüm. Demiş ki Haşmet Mahbub, akrabalarınız arasında en uzun ömürlü siz olacaksınız. Çıkarmış kese altını vermiş. Ya aynısı. Anam baban sonra sen öleceğinle akrabaların içerisinde en uzun ömürlü sen olacağın arasında ne fark var? Birisi işinden oldu, birisi ödüllendirildi. İşte bir davetçi açısından dilin önemi. Bu anlamda hassasiyet göstereceğiz. وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنْ Onlarla en güzel şekilde cedelleş. Davetini en güzel şekilde yap. Onların anlayacağı bir dilde ve onlara tesir edecek bir dili kullan. Dil var, dil var. Yine bu ardına hani bahane olarak sığınıyoruz ya, davet tıkandı. Bu dil açısındandı, bir de üslup zenginliği açısından. Davet tıkanıyor, biz daveti götürüyoruz. Diyoruz ki bu kardeşimiz bu daveti anlamadı, selamünaleyküm. Başka yok. Ha, burada tıkandık ya, işte bir davetçi bu bahanenin ardına sığınıp oturmayacak. Bu daveti götürebilecek üslup zenginliğini geliştirmeye çalışacak. Bununla ilgili çok şeyler söylemeyi isterdim ama ben bir tane örnekle iktifa edeceğim. Amr İbni Cemuh'un nasıl iman ettiğini bilirsiniz kardeşler ama ben burada paylaşayım çünkü konuya çok mutabık. Bunu niye anlatıyorum? Bu örneği niye özellikle burada seçtim dostlar biliyor musunuz? Amr İbni Cemuh'un iman etmesine vesile olan üslup çalışmasına dikkat edin. İşte bir davetçi tıkandı, ben daveti götürdüm anlamadı, burada bitmez bu iş. Ben bu daveti buna ısrarla nasıl geliştirebilirim, götürebilirim, bununla alakalı kafa yoracak. Oturup kafa yoracak. Çekil senedi, ticaretini düşündüğü kadar bunu da düşünecek. Çünkü davet tıkandıysa üslup geliştireceğiz. Amr İbni Cemuh'un bir putu varmış Menat isminde. Putperest vardır değil mi? Biz biliriz. Ama Amr İbni Cemuh radıyallahu anh diyorum. Çünkü o sakat ayağıyla Uhud'da şehit olan hayırlı sahabelerdendir. Subhanallah. Hani aleyhissalatü vesselam diyor ya şehit olmuş, başına gelmiş, ashabını toplamış demiş ki bakın Amr'a. Onun ayağı topaldı. Evet ya Resulallah ben onu şimdi sağlıklı bir ayakla cennetin yeşilliklerinde yürürken görüyorum. Amr İbni Cemuh. Ama o zaman putperest bir Menat diye bir putu var. Her gün koku sürüyor. Böyle cilalıyor. Her gün ritüeli var yani. Putunun karşısına geliyor. Taziminde bulunuyor. Ve her gün aynı ama. Öyle böyle bir putperest değil Amr İbni Cemuh. Bir gün eve gelmiş. Hanımına demiş ki hanım. Putunu falan temizlemiş. Ritüelinde yaptıktan sonra demiş ki. Ya Musab diye bir genç dolaşıyor Medine'de. Bir peygamberden getirmiş, bir din onu anlatıyor herkese. Ev ev onu anlatıyor. Sakın ha, bizim oğlan Muaz'la filan konuşmaya kalkarsa kapıyı kapat, onunla görüşmesine de asla izin verme. Amr İbni Cemuh bunu deyince hanımı diyor ki, ne demek bu? Ha, geçti o iş. Yani diyor, kendin konuş diyor. Aha. Çağırıyor oğlunu. Muaz bin Amr radıyallahu anh. Diyor ki evlat. Anan diyor bir şeyler söyledi. Yani söylemedi de ima etti. Sen diyor yeni dinin davetçisi olan Mus'ab'la mı görüştün? Sen onun getirdiği dinen falan etkilenmedin değil mi? Deyince diyor ki baba. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Ben iman bile ettim. Diyor oğlum niye yaptın? Ya ben iman ettim. Diyor ki baba otur sen de bu dine iman et. Amr İbni Cemuh diyor ki anlat bakalım evlat. Neymiş o Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği din? Anlatıyor. Muaz bin Amr babasını imana davet ediyor. Ve bir davetçi edasıyla karşısındaki muhatabını davetine ikna etmeye çalışıyor. Burayı kaçırmayın. Anlatıyor. Diyor ki evlat. Söylediklerin aslında diyor mantıksız değil de diyor ben Menat'a bir sormam lazım. La havle ve la kuvvete illa billah. Ya baba diyor o cevap vermiyor diyor ben sorayım. Diyor yıllardır bir hukukumuz var. Aradan birkaç gün geçiyor ama Amr İbni Cemuh'tan cevap yok. Muaz bin Amr bununla dertlenmiş. Bize lazım olan burası. Hani davet tıkanmıştı? Hani Muaz bin Amr babasını İslam'a davet etti. O da dedi ki hayır. Bu iş olmaz. Ama Muaz bin Amr bu işin ardını bırakmadı. Gitti Muaz bin Cebel'e. Arkadaşı Muaz bin Cebel. İki Muaz. Muaz bin Cebel kim? Dini bu adamdan öğrenin diye aleyhissalatu vesselamın işaret ettiği yiğit. Adı gibi Cebel. Fıkıh da dağ. Yemen'e vali tayin etmiş aleyhissalatu vesselam o adamı. Oturmuşlar, kafa yormuşlar. Dertleri ne? Bir davet var elimizde, bir de muhatap. Bu daveti ona nasıl mal edebiliriz? Kafa yoruyor, kafa. Anlattım anlamadı, vesselam değil. Diyorlar ki, bir üslup geliştirelim ve geliştiriyorlar. kafa yoruyorlar. Bir strateji takip ediyorlar. Dikkat edin. Amr İbni Cemuh evden çıktığında gidiyorlar. Çok öyle değer verdiği Menat putunu alıyorlar. Arka sokaktaki, affınıza sığınarak söylüyorum, lağım çukuruna atıyorlar. Oraya atıyorlar. Amr İbni Cemuh her zamanki eve geliyor. İşte neyse, yapacağı bir ritüeli var. Nedir o? Menatına tapacak, tazim edecek. Bakıyor ki yerinde yok. Ya nasıl olur? Yani toz, üzerine toz konduğunda koku sürüp silen adam putunu göremiyor. Deliye dönüyor. Bir eve bakıyor, sağa bakıyor, sola bakıyor. Arka sokakta, affınıza sığınıyorum, pislik çukurunun içerisinde görüyor. Diyor ki sana ne olmuş? Hemen alıyor. Ondan sonra eve getiriyor. Kokular sürüyor. Temizliyor, koyuyor, tazim ediyor. Tabii bunu uzaktan iki Muaz seyrediyor. Allahu Ekber. Sadece seyrediyorlar. Onların bir derdi var. Bir uslup, bir strateji geliştirmişler. Davet götürdükleri kişiye mal olacak. Ertesi gün Amr evden çıkınca aynısını yapıyorlar. Aynısını. O da aynısını yapıyor. Temizliyor, koku sürüyor. Ertesi gün, üçüncü gün Amr İbni Cemuh aynı yerde pislik çukurunun içerisinde putunun menatını gördüğünde elini alıyor. Diyor ki vallahi sen eğer ki kadir olsaydın, ilah olsaydın pislik çukurunda işin olmazdı. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Orada iman ediyor. Bir yiğitlik ortaya koyuyor Amr İbni Cemuh. İman dairesine dahil olmakla aslında çok cesurca bir iş yapıyor. Ama asıl iki yiğit var ki hakkını Allah için teslim edin. Kim onlar? İki Muazlar. Onun akletmesi için bir uslup geliştirdiler. Doğru mu? Onun iman dairesine dahil olabilmek için bir strateji geliştirdiler. Kafa yordular, uygulamaya geçtiler ve Allah onları muvaffak kıldı. Ben ne yapıyorum? Sizi tenzih ederim. Gittim anlattım ya. Ne anlamaz adam ya. Anlattık işte ya. Türkçe konuşuyoruz. Allah Allah. Tamam. Ne oldu? Vallahi ben anlattım. Anladım mı? Anlamadı ya. Anlamaz da o. Ama öyle yapmadılar. Ve Amr İbni Cemuh şu anda sağlıklı bir ayakla cennet yeşilliklerinde bastığını, yürüdüğünü Resulullah bize müjdeliyor. Dolayısıyla bir davetçi bu anlamda kendisine engel teşkil eden ve bahane üretmesini sağlayan bu hastalıktan da bu anlamda kurtulmalıdır. Hatırlıyorsanız dedim ki temelde bir başlık, iki başlık çerçevesinde konuşacağız. İşte o ikinci ana başlık, Allah ve Resulüne itaatte de bahaneci olamaz bir Müslüman. En son söyleyeceğimi ta başta söylemiştim, yeri geldi bir daha ifade ediyorum. Müslümanın Allah Azza ve Celle'ye kulluktaki şiarı, kulluk serüvenindeki takip edeceği anlayış ve şiar bahanecilik değil, semi'na ve ata'na'dır. Halas. Çünkü biz Allah'a ve Resulüne iman ediyoruz. Allah'a ve Resulüne iman ettiğini söyleyen bir kimse Allah ve Resulünden gelene teslim olur ve teslimiyetin gerektiği gibi de amel eder. Bahane üretmez. Ebu Bekir radıyallahu anh gibi tıpkı. Hani beni çok etkiler. Miraca çıkıp geliyor ya aleyhissalatu vesselam. Tabi müşrikler bunu bir fırsat biliyor. Herkese kamuoyu, anti propaganda. Ya bir günde de oraya gidilir gelinir mi ya? Tamam şimdiye kadar söylediklerinin bir kabul tarafı vardı da yok canım ya. Bir gecede Mescid-i Haram'dan Subhanellezi asra bi abdihi leylen minel mescidil haram ila ahiril ayet. Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya gidilir mi? Yok. Bu bir anti propaganda. Tabi bir de Ebu Bekir'e gidiyorlar. Senin arkadaş var ya. Var. Tamam bir söylediklerinin bir kabulü vardı da bu acayip bir şey ya. Ya Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya bir gecede gidip gelecek öyle mi? Bir de oraları görecek ha? Ne diyorsun sen bu işe dediklerinde? Dedim ya bahaneci zihniyet Müslümanın repertuarında olmaz. Böyle bir hastalıkla tanışmamıştır Müslüman. Tanışmamalı daha doğrusu. Diyor ki Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya gittiğini söyleyen Muhammed Aleyhisselatü Vesselam mıdır? Eğer oysa bunu söyleyen diyor ki doğru söylemiştir. Onun için biz bu dinin bahanecisi değil sadığı olacağız, sadığı. Evet, sıddık unvanını Ebu Bekir aldı ama biz alamayız anlamında değil. Öyleyse asrımızın sıddıkları olmayı murad ediyorsak, dinin gerekliliklerine bahane üreten değil, semi'na ve ata'na anlayışıyla teslim olan olmak durumundayız. Halas. Sonra diyor ki Ebu Bekir, onu o söylediyse doğru söylemiştir. O söylediyse haktır. Hem bu ne ki? Ben ona 7 kat semadan vahiy geldiğine inanıyorum. Buna mı inanmayayım? Ebu Bekir vari bir söz. Ben ona 7 kat semadan görmediğim vahyin geldiğine inanıyorum. Bu ne ki? Biz Allah'a ve Resulüne inandığımızı söylüyoruz. Muhatabım şöyle diyor. Bu hadis benim mantığıma yatmadı. Senin mantığına göre mi bu dünya? Ha? Anlayış yoksun insan. Senin mantığına göre. Ben diyor, bu hadis diyor mantığıma ters. Olmaz. Bahane de bahane. Din bahanecilik dini değil. Din itaat dini. Ben size duyduklarımdan bir tanesini paylaşayım. Örnek teşkil etsin, sonra da bir örnekle bitireceğim inşallah. Bir abi var, tanıyorum. Normal namazlar hak getire zaten, hiç kılmaz da. Bir gün tabi namaz kıl ama kılmıyor. Bir gün de cumayı sordum ona, dedim abi sen niye cuma kılmıyorsun? Dedi söylemeyeyim ama sorduğunu söyleyeyim Abdullah kardeşim dedi. Dedim buyur abi, kulağım sende. Dedi ki caminin halıları biraz kirli. Hikaye değil ha. Nasıl dedim ya? Dedi secdeye varınca biraz dedi şöyle nahoş koku alıyorum. Onun için diyor Müslüman. Zaten bir de delilli bahaneciler çıktı. Onlar biraz daha böyle delilli. Yani kendilerine göre şeriattan güya o meseleye delil get. Delilli bahaneci. Bu da yeni literatüre dahil ettiğimiz bir şey olsun. Delilli bahaneci. Ne diye? Diyor ki en-nazafetu minel iman. Temizlik imandandır. Hele hele diyor camide mutlaka temiz olmalıdır. Temiz olmayan yerde Müslümanın işi olmaz, onun için gitmiyorum. Ben 40 sene düşünsem bu denklemi kuramam. Ama iş bahane ya, çok mahiriz. Amel etmeyecek ya. Diyorum kardeşim, sen namazlarını, kaza namazı bu anlamda olduğu anlamında söylemiyorum ama namazları kazaya eve bıraktığını gördüğüm bir kardeşe dedim ki kardeş sen dedim namazları niye kılmıyorsun? Dedi ki hocam görmüyor musun dedi, üstüm tozlu. Üstü toz olmuş. Diyor ki Allah temizdir, ancak temiz olanlarla karşılaşmayı sever. Böyle mi karşılaşayım Allah'la? Delilli bahaneci. Biz biz bahane üretmekle memur değiliz. Biz itaat etmekle memuruz. Bizim şiarımız bahanecilik değil, semi'na ve ata'na. Bahane üretmeden, bilakis var olsa bile bahanelerimiz, ona biz mazeret diyoruz bizim lügatımızda, var olsa dahi sakat ayağıyla cihada gitmesine engel olan çocuklarını şikayet eden Amr İbni Cemuh gibi olmalıyız. Ya da Semura bin Cundub ve Rafi bin Hadic gibi. Radıyallahu anhuma. Allah onların ikisinden razı olsun. Bahane ise bahane, mazeret ise mazeret. Ama mesele itaat edip Allah ve Resulünün rızasını, hoşnutluğunu kazanmaksa buyurun. Kardeşiniz Abdullah biraz istirahat etsin, onlar anlatsın. Aleyhissalatu vesselam Uhud'da asker seçiyor. Yani böyle orduyu bir denetliyor, kim var kim yok, neyi nereye koyayım. Safların arasında böyle bir tane yüze Aleyhissalatu vesselamın dikkati çekiyor. Bakıyor ki biraz daha böyle çocuk yüzlü. Aleyhissalatü vesselam onu görünce Taberi'de geçen bir rivayeti paylaşıyorum. Mefhumen. O böyle yüzü biraz daha çocuksu olanı görünce Aleyhissalatü vesselam safları yarıyor. O çocuk yüzlü olanın yanına geliyor. Rafi bin Hadic. Rafi bin Hadic. Uzaktan Aleyhissalatü vesselam onu gördüğünde yetişkin zannetsin ve dolayısıyla da orduya dahil etsin diye ayak parmaklarının üzerine basıp uzun görükmeye çalışan yiğidin adıdır. Ayak parmaklarının üzerine çıkmış ki boylu görüneyim de aleyhissalatü vesselam uzaktan benim çocuk olduğumu fark etmesin diye. Diyor ki Rafi sen ne yapıyorsun? Diyor ya Resulallah ben bu orduya gitmek istiyorum. Rafi diyor hadi eve. Sen diyor çocuksun. Öyle ne ayağın parmakların üzerine? Hadi diyor. Diyor ya Resulallah ben şehit olmak istiyorum. Müsaade et ben bu orduda kalayım. Aleyhissalatü vesselam onu gönderdi. Ve bunun üzerine orada sahabelerden bir tanesi dedi ki ya Resulallah Rafi'yi çocuk diye gönderdiniz ama bakmayın onun çocuk olduğuna. O çocuk yaşına rağmen çok iyi ok atıyor. Öyle mi? Orduya dahil edersek Uhud'da bize mutlaka faydası olacaktır. Aleyhissalatü vesselam Rafi'ye seslendi dedi ki gel. Emir verdi ve Rafi bin Hadici iyi ok atıyor olmasından ötürü orduya dahil etti. Yine safların arasında aleyhissalatü vesselamın dikkatini celbeden bir yüz, çocuksu bir yüz, safı yarıyor, varıyor ki Semura bin Cundub. Ve yine o Allah azze ve celle'nin davası ve dini uğrunda cihat etme arzusuyla parmaklarının üzerine basıp uzun görükmeye çalışan bir yiğit. Aleyhissalatü vesselam diyor ki Semura sen çocuksun eve. Ama Semura az önce olup bitenlerin hepsini gördü. Rafi'yi orduya dahil edildiğini falan. Tabi aleyhissalatü vesselam onu eve gönderirken Semura bin Cundub babasının kolundan tuttu. Dedi ki baba gel. Vallahi alışveriş merkezinde bir oyuncağının derdine düşmüş bir çocuk anlatmıyorum size. Bir oyunun derdiyle dertlenmiş alışveriş merkezinde ağıt yakan bir çocuğu misafir etmiyorum size. Gittiğinde belki de kan akıtacak ve kanı dökülecek. Allah uğrunda şehadete kavuşacak. Ölüme susayan bir yiğit anlatıyorum size. Diyor ki baba alışveriş merkezinde çocuk oyuncak isteği olur ya böyle görürüz yani yaşıyoruz. Çocuğumuz var hepimizin. Diyor ki baba. Gördüm ki diyor Resulullah, Rafi bin Hadici orduya dahil etmiş. Benim kendisini güreşte yendiğim adam, çocuk, genç orduya dahil ediliyorsa, benim orduya gitmem hakkımdır. Söyle aleyhissalatü vesselama, deyin ki, Semura senin orduya dahil ettiğin Rafi'yi güreşte yeniyormuş. Allahu akbar. Ya gitsene evine yat. Git oyununu oyna. He mübarek. Diyor ben bunu aleyhissalatü vesselama nasıl söylerim? Diyor söyle. Geliyor aleyhissalatü vesselama. Diyor ki ya Resulallah siz Rafi'yi az önce orduya dahil ettiniz ya. Benim oğlumun ısrarı üzerine geldim. Diyor ki benim kendisini güreşte yendiğim orduya dahil edildiyse benim haydi haydi edilmem lazım. Aleyhissalatü vesselam bunun üzerine diyor ki Semura'yı ve Rafi'yi huzuruma getirin. Güreştirin. Eğer Semura kazanırsa onu orduya alacağım. Ne oldu peki? Semura aldı. Rafi'yi her zamanki gibi aldığıyla çarpıyor. Ve Semura radıyallahu anh Rafi bin Hadice güreşte yeniyor. Ve orduya dahil oluyor. Bahane ise bahane. Mazeret ise mazeret. Hatta şer'i mazeret. Ama azim ve kararlılık böyle bir şey. Semi'na ve ata'na hassasiyeti böyle bir şey. Allah cümlemize bu anlamda nasip etsin. Allah azze ve celle bize böyle anlayıştan bol bol ikram etsin. Razı olduğu kullarından eylesin. Taksiratlarımızı af ve mağfiret eylesin. Rızasından zerre miktarda olsa ayırmasın. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel mursalin velhamdülillahi rabbil alemin. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruka ve etubu ileyk. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.